kuzunguka kuhusu familia yangu, na siwezi kutamka yasomridhisha Mungu, ili nisikose fungu kutoka kwake jalia. Mkubwa sana mkasa unonifika wendani, wala sitaka wakosa wakafa mwangu machoni, halinishi kabisa, halinitoki moyoni, lakini fanye nini, ni amri yake jalia. Boti ilipopinduka nilikuwa na wanangu, kawapa kamba kushika waweko karibu yangu, tuweze kunusurika nirudi nyumbani kwangu. Kwa uwezo wake Mungu Mwenyezi Maulaya, wana wakaniambia boti itakuja lini, mwili umetulegea kitambo, tuko majini, kawajibu tatokea, musichoke subirini, tumuombe ni Manani atatutolea njia. Walipo anza kuchoka kushika kamba ya nanga, wakawa wenye kushuka huku macho kiwaenga, haliwezi kufutika Mola alilolipanga. Mja hawezi kupinga amri yake jalia. Kwa heri twendao Baba, mikono metulegea, tumejikaza sihaba, sasa panipofikia ni amri yake Rabba, ndiyo tunaingojea. Kifo kikawashukia huku kiwaangalia, wanangu nilowapenda, tuliko sote nyumbani, kutowaza kwanishinda, hamunitoki moyoni, leo muko kwenye sanda, ndio mwisho siwaoni. Naomba kwake Manani, kesho tuweko pamoja. Nduza wakanikabili kwa mazishi toa shaka, tuachie sisi hili tayari kushughulika. Sikuweza kukubali, mwenyewe nikawazika. Ndipo nikamakinika na moyo ukatulia. Tasubiri wangu moyo, ukae uwe imara, makini usende mbio ukatoka kwenye dira. Kwa mambo anipe cheo, tailazimu subira. Kuvumilia ni bora, kwa hadithi ya nabia. Hapa mengi sitamki, yatosha nilochasua. Najua halifutiki uliokuandikiwa, na sasa palipobaki na mshukuru Moliwa. Kushukuru ndio sawa, Mola tanizidishia. Jina lake mchungaji kulitaja ni wajibu. Bakari alisiraji, kwa watu ni mahabubu. Na sauti muimbaji ni yake ndugu Yakubu. Na waombea Wahabu, peponi tuwe pamoja.